ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقد فاز المتقون والعاقبة للمتقين. دكزال بكثير إيمان بعاليكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة انتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم أما فحكيك ومفعول وشمول الله تبارك وتعالى أسيما والعاقبة للمتقين نمشميما وتوفاتا ولأنباء ولأنشاء الله تبارك وتعالى. فتقوى الله أيها الإخوة فهي وصية الله في الأولين والآخرين. يقول سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية الله في الأولين والآخرين وهي وصية الأنبياء بعد توحيده. يقول سبحانه الله تبارك وتعالى يقول في القرآن إذ قال لهم قوم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم قوم هود ألا تتقون. إذ قال لهم قوم صالح ألا تتقون. ويهيزي آية بالبال الله تبارك وتعالى أي لزيا ومهيم وواتكم إن شاء الله تبارك وتعالى كم شاء الله نوسيا والله تبارك وتعالى توكك وإسلام ومانزو كبيسا نوميشو نديومان الله تبارك وتعالى نسيما ذلك القرآن الكريم وقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وحقيقة تنوصية ولأنباء وليفيوا كتاب قبل ينو بمعنى اليهود والنصارى والصيادان واليقين من الله تبارك وتعالى أن اتقوا الله من شأن الله تبارك وتعالى بعد كم شاء الله نوضي وليقوى ونصور بطوم والله بعد التوحيد بعد يقوت الذي يواف التوحيد نار بطوم عليهم السلام kuanzia mtume wa kwanza Nuh. Allah tabaraka wa taala anasema idhbara lahu Nuh, kumbukeni Nabii Nuh alayhi salam alipowaambia ya Allah. Na hivyo hivyo Nabillahi Hud aliwaambia watu wake, la tattaqun, nyinyi hamji Allah. Na hivyo hivyo Nabillahi Saleh anawaambia watu wake, nyinyi hamji Allah. Na hata Nabillahi Shuaib pia aliwaambia watu wake, jamani, hamji Allah. Kwa hiyo hii ilikuwa ni wasia wa Allah kwa watu wa mwanzo kabisa na wa mwisho, na ndio ilikuwa ni wasia kutoka kwa Mtume alayhi salamu, wanawahusia watu wao kwamba wamche Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimuna ibadallah, ndugu zangu katika imani, tukiwa katika siku ya mwisho kabisa ya ayyam at-tashriq, siku ya mwisho ya masiku ya tashriq, yani siku tatu baada ya kusherekea Eid al-Adha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ayyam at-tashriq, ayyam al-akl wa ash-shurb wa dhikrillah tabaarak wa ta'ala. Masiku ya tashriq, siku tatu baada ya kumalizika Eid, haya ni masiku ya kula na ni masiku ya kunywa na ni masiku ya kumtaja Allah tabaraka wa taala. Wengi katika umma wameghafilika ndani ya masiku haya, watu wanatakiwa bado waendeleze takbira, kwa kuwa imezoeleka ni ile tu siku ya Eid ndio tunasikia watu wanaleta takbira kwa wingi, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bali imekuja katika sunna, kama tulivyoelezea katika khutba ya Ijumaa zilizopita, ulikuwa ukiandama kwa mwezi katika huu mwezi wa Dhulhijja, basi hapo hapo zilikuwa zikianza takbira zile za mutlaqa. Ndiyo masahaba Abdullah ibn Umar na Abu Huraira walikuwa wanaenda mpaka masokoni wanaleta takbira, katika majumba yao wanaleta takbira. Kwa hiyo yatakikana zisikike sauti za takbira. Kwa nini ameitwa ayyam at-tashriq, ndugu zangu katika imani? Kwa sababu tunaelewa Idi hii ya kuchinja, walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakichinja vichinjo vyao kutokana na wingi wa zile nyama zilikuwa zikisambazwa na kuanikwa katika jua, ndio kaita ayyam at-tashriq, masiku ya kuanika nyama au kuzitandaza nyama. Kipindi kile kulikuwa hakuna mambo ya teknolojia ya mafriza na mambo mengineyo, na ndiyo maana haramu kufunga katika masiku haya, haifai kufunga katika masiku haya, kwa sababu ni masiku ya kula na ni masiku ya kunywa na ni masiku ya kumtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni masiku ambayo yatakikana waja wapandishe uchamungu wao katika kumtaja Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ndiyo kusudio la Allah tabaraka wa taala kutuumba sisi, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Allah tabaraka wa taala anasema, na wala hatukuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wamche yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo faqad faza almuttaqun, wamefaulu sana wacha Mungu. Allah tabaraka wa taala anatupenda sisi ummati Muhammad kwa sababu ametuletea katika mawazimu alkhair walbarakat, nyakati zenye kheri kubwa, mausimu zenye baraka kubwa. Miezi miwili tu tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani, shahru mubarak, na baadaye ikaingia nini, miezi ya hija. Hivi sasa tuko katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, na mwezi unaokuja vile vile ni mwezi mtukufu ambao ni shahru muharram. Ndani yake watu wanatakikana wazidishe kheri nyingi, watu wajipinde kwa Allah tabaraka wa taala, wamuombe Allah tabaraka wa taala awape thabat katika dini, tumuombe Allah atupe nuru katika dini zetu, katika kumtambua Uislamu, katika kumtambua Allah tabaraka wa taala, katika kutambua haki mbalimbali ametuumbia sisi kuishi katika hii dunia katika mahaba ya hali ya juu, katika watu kufanyiana miamala mizuri, watu wasidhulumiane, watu wapendane, watu wakirimiane. Na ndiyo lengo la Allah tabaraka wa taala kutuumba katika dunia hii. Yani mtu ajalie kila hatua anayopiga anaendelea ibada, kila jambo analofanya linakuwa ni jambo la ibada, kwa sababu al-ibada ismu jamu li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ibada ni jina lenye mjumuisho kwa kila jambo ambalo analolipenda Allah na analoridhia ni ibada. Hata kazi kama unafanya ikiwa ni halali, ndani yake hakuna riba, ndani yake hakuna rushi wala dalili wako, ndani yake hakuna mambo ya uongo, basi uko katika ibada. Na ndio maana Waislamu tuna bahati kubwa sana, kwa sababu Muislamu hapige hatua jambo mbele yake isipokuwa aone kwamba mimi ninapokwenda huku, je, kuna radhi za Allah tabaraka wa taala au kuna ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu ndugu zangu katika imani, tupo katika zama za fitna iliyokuwa kubwa, fitna ya mali, fitna ya wanawake, fitna ya mambo mengi. Leo unakuta watu wanavurugana kwa ajili ya mali, watu wanavurugana kwa ajili ya nisaa, wanawake, watoto. Leo ukikuta vurugu mbalimbali zipo katika maeneo mbalimbali, kama sio mali basi ni wanawake au watoto. Kwa hiyo zama hizi ni zama ambazo watu wanatakikana wajikurubishe zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Faqad thabata fi sahihayn min hadith Abi Hurairata radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajul biqabli ar-rajul fayaqulu ya laytani kuntu makana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika simama kiyama mpaka mtu itafikia wakati anapita katika kabri ya mtu akaliona lile kabri, kisha akasema ya laitani kuntu makana, laiti mimi ningelikuwa mayiti kama huyo, kutokana na kukithiri kwa fitna, kutokana na kukithiri kwa mazongezonge mengi. Yawezekana mtu kutokana na imani yake anaona ili mimi kuihifadhi hii amana yangu, laita ni makana, bora ningelikuwa kama huyo aliyetangulia mbele ya hapo. Lakini haya mambo yanawafikia ahlul bait tofauti na wale ahlul shari, ameudhiwa, anadaiwa, kisha yeye anakwenda kujitundika au anakunywa sumu. Huyu makazi yake kwanza ameghadhibikiwa na Allah tabaraka wa taala, na amechukua hatua ambayo haikubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ameiua nafsi yake. Kwa hiyo asema Imamu Sa'di kwamba inafikia wakati kwamba yani hata ile kheri, mambo ya kheri yanakuwa ni machache na watu wake ni machache mno. Wangapi katika mimi na wewe, yawezekana katika familia nzima anayeswali ni mmoja? Unazungumziaje hawa ambao waliokuwepo katika ndugu zako, wengine ni watoto wetu, wengine ni wake, wengine ni wajukuu, wengine akina shangazi na wengineo? Kwa hiyo unakuta wale ahlul khair ni wachache mno, ima wale ahlul shari ni wengi na mambo ya shari ni mengi. Kila mtu akiangalia kulia anaona shari huko, akiangalia familia labda imeingia katika mambo ya ushirikina, mambo ya matambiko, mambo ya kupiga ramli na mambo mengineyo ambayo hayamridhishi Allah tabaraka wa taala. Imepita siku adhimu, siku ambayo muislamu anatakiwa kujifundisha kwa Allah tabaraka wa taala katika kumtaja yeye kama tulivyosema, katika kuchinja kisha atoe sadaka. Watu wengi wana uwezo na wana nafasi ya kufanya hivyo, lakini dunia imewatoka watu. Huyu huyu ambaye anasema yeye hana uwezo wa kutoa 100,000 au 90,000 kwa ajili ya kununua mnyama achinje, lakini akienda kwa mganga akamwambia leta mbuzi wawili, mmoja mweusi mwingine mweupe, yuko tayari kuharamikia kwa gharama zozote. Mbuzi wa mganga pesa yake anapata huyo, lakini mbuzi wa udhuria kwa ajili ya ibada ya Allah tabaraka wa taala, na huenda hilo jambo hilo litakuwa sababu ya Allah tabaraka wa taala kukupa fadhila, kukupa kheri, kukuponya maradhi yako, kukufungulia katika kheri nyingi kabisa. Lakini mambo ya Allah yamepigwa teke, yamewekwa mbali. Ni kama vile mtu anapoamua kwenda kuingia katika mambo ya machafu, uchafu wa zinaa wa niyadhu billah, hapo anakwenda muda wowote akipata fursa. Lakini siku ambayo anategemea sasa kufanya ibada ya ndoa, anaambiwa hapana bana, usifanye muda huu. Anakwenda kuangalizia, anapigiwa ramli kwamba mwezi muda huu usifanye, haifai. Katika zinaa haangalii muda, lakini katika jambo la heri ambalo Allah tabaraka wa taala ameridhia, tayari anataka kuangalia muda na wakati. Tena hata wengine wanapangiwa wakati wa sala, kwamba ikifika saa 7 kamili ndio inabidi ufunge ndoa, hata kama pamesemiwa, hata kama adhana imeitwa. Ndugu zangu katika imani, waumini wengi, waislamu wengi wanapata tabu kutokana na kutouelewa Uislamu wao sawasawa. Kwa hiyo mtu anakuwa anageuzwa geuzwa, anayumbishwa, na anakuwa analalamika. Kwa nini? Kwa sababu haulizi, hauhudhurii katika majalisi ya ilmi. Ndugu zangu, daima tunasema waislamu tuna bahati kubwa. Allah tabaraka wa taala anatupatia kitabu, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Qurani ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, tena mwongozo kwa wale ambao wanamcha Allah tabaraka wa taala. Mtu anapoliendea jambo anatakiwa amombe Allah, aswali istikhara, asiende kutazamia nyota, asiende kupiga ramli. Mambo hayo yamekatazwa, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Mtume anasema yoyote atakaye mwendea kuhani, yoyote atakaye mwendea mtu ambaye ajijamba yeye anajua mambo ya ghaibu, basi huyo amekufuru yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo unakwenda kwa mtu anakutabiria miaka 5 inayokuja, utafanya biashara, utapata hasara, utapata hili, utapata hili, wakati huyo anayekutabiria dakika moja mbele haijui atakuwa hai au mayit, hapa hapa. Lakini mtu anamwamini na anampatia visita vya wanoti. Kwa sababu gani? Watu tayari wako mbali na tauhidi ya Allah tabaraka wa taala, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya miaka 13 alikuwa akiami akiifundisha tauhidi, bali Mtume alikuwa hataki hata kunufaishwa manzila iliyokuwa ya juu, mpaka akisema la tusuruni kama asarat an-nasara bi Isa ibn Maryam, innama ana Abdullah, msinisifu mimi kupitiliza, mpaka mkafikia ile grade stage ya kusema Isa walimwambia wewe ni Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Anasema mimi ni kiumbe wa Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasikia watoto Juwairia, watoto wa kike, wakisoma mashairi katika siku za arusi. Mambo haya yafaa kusoma mashairi ya kumtukuza Allah tabaraka wa taala. Wanawake wakikaa sehemu zao bila kuchanganyika na wanamume, wakifurahia ile harusi, bali wakipiga na madufu, jambo hilo yafaa. Wanawake zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamefanyika hayo mambo. Mtume akawasikia wale watoto wanasema, wafina nabiyuna ya'lamu ma fi ghadin, kwamba sisi tunaye mtume wetu anajua mambo ya kesho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la a'lamu ma fi ghadin illa Allah. Mkisema hivyo, hakuna yeyote anayejua mambo ya kesho isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Wa fi riwaya, wala a'lamu al-ghaib illa Allah, mimi sifahamu mambo yaliyofichikana isipokuwa anayejua Allah tabaraka wa taala. Ikiwa mtume anawazuia hawa watoto kumwambia yeye anayajua mambo ya kesho, sikwambii yule mganga tu, anakwambia, anakutabiria miaka mitano mbele, na mtu jasho linamtoka, nasema nimekwenda bwana kwa miji mmoja, si mchezo bwana, kaniambia mimi baada ya miaka mitano nitakuwa milionea, kwa sababu watu tayari mioyo yao inapenda sana dunia. Yuko tayari kumpa pesa yoyote ile, kwa sababu gani? Kamwambia atakuwa milionea. Wakati swali dogo tunakumuuliza, kwa hiyo unaponiambia miaka mitano ijayo nitakuwa milionea, unajua nafsi yangu ya kufa basi. Kweli wewe unayenizungumzia habari ya miaka mitano, wewe utakufa lini? Waislamu tuna bahati, dini yetu haipelekwi kibubuta kama wasiokuwa Waislamu, kwa sababu wao wanasamehewa dhambi. Mtu anakwenda anashtaki kwamba mimi nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi. Kwa hiyo ile kiongozi tu kanisa anamshika kichwani, anamwambia basi wewe umekwisha samehewa, wakati yeye mwenyewe ana mizigo hawezi kuibeba, lakini anasamehe dhambi. Mtu yupo tayari kupeleka dhahabu na kumpa gharama kubwa, wakati pengine yeye hamiliki hata 400 tu ya nauli hamiliki, lakini yeye anakusanya zile sadaka kuwapelekea wale viongozi, na wananunua mahelikopta na mahama na magari, na wala hawana tatizo. Fa Allahumma aizza al-Islam wal muslimin. Alhamdulillah, الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. فقد روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، سيأتي على الناس الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Anas kwamba itafikia wakati mtu kuishika dini yake ni kama vile kushika kaa la moto. Kwa hiyo ni mambo mawili, aendelee kuishika ile dini yake ili apate radhi za Allah tabaraka wa taala, au aiachie dini yake apate ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, Uislamu ni dini ambayo Allah tabaraka wa taala ameridhia, na yoyote atakaye kwenda mbele ya Allah na dini isiyokuwa ya Uislamu falan yukubala. Allah anasema hatokubaliwa, na akhera atakuwa amepata hasara. Na ndio maana dini hii inathibitishwa hata na wale ambao makufaa wanaelewa Uislamu ni dini ya haki, wapo watu wanaelewa hivyo, isipokuwa dunia imewachota wakaona waendelee kuwepo huko huko. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ni afdalul khalq, mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa taala, anafahamika kwa uwezo wake mkubwa aliyokuwa nao katika mafundisho yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala akramahu, amemtukuza na amemkirimu, na akitoa mafundisho mbalimbali na akiwatahadharisha umma hata katika baadhi ya mambo ambayo Allah tabaraka wa taala alimfunulia katika baadhi ya mambo ya mbele. Si kwamba alikuwa anajua ghaibu, isipokuwa mambo ambayo yalikuwa ya mbele mengineyo akiyataja. Kwa sababu nini? Allah tabaraka wa taala amempa sharaf. Ndiyo mtume anapita katika kabri siku moja, makabri mawili, akasema innahuma la yu'adhabani, hawa watu wa makaburi hawa wawili wanaadhibiwa, tena wala yu'adhabani fi kabiri, hawaadhibiwi na mambo makubwa kuyaacha. Kwa sababu gani? Napo mtume alipita yale makabri, akakata matawi ya mtende akaweka katika kabri moja na jingine, yale matawi yalikuwa mabishi. Kisha mtume akasema, sababu walipomuuliza masahaba, akasema hawa wanaadhibiwa, mmoja wao alikuwa yeye hauchungi ulimi wake katika kutesa, kutoa maneno huku anapeleka huku kwa ajili ya kutesa, lakini mwingine alikuwa hajikingi na salasul baul, mishiririzi ya haja ndogo. Kwa hiyo hayo mambo ndio yanawafanya yaadhibiwe. Kwa hiyo ndio akaweka yale majani, matawi ya miti. Kisha mtume akasema, la'alla Allah yukhaffifu anhuma ma lam yaibatha, huenda Allah akawapa takhfif kipindi ambacho yale matawi bado hayajakauka. Kwa hiyo hii Allah tabaraka wa taala alimfungulia mtume katika kuelewa baadhi ya mambo kama hayo. Au jambo lingine, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, sinfani min ahli nar lam arahuma, watu wa aina mbili ni katika watu wa motoni, watu wa sampuli mbili ni katika watu wa motoni, lam arahuma, mimi bado sijawaona. Yani zama za mtume yeye alikuwa bado hajawaona. Kisha akawataja nisa, kasiyatu ariyatu mumilatu ru'usuhunna ka asnimati al-bukhti al-ma'ila, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kundi la watu wa motoni akataja wanawake ambao wao wanavaa mavazi ya utupu, hawajihifadhi, tena wanatikisa maumbile yao, hususan wanapopita kwa wale wanaume. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema vichwa vyao ni kama vile nundu za ngamia zilizo inama, yani wanadhihirisha mapambo yao. Mavazi yao akivaa inaeleweka ile hali ya yule mwanamke alivyo, hata sainji ya mkono wake upo kiasi hicho. Ndugu zangu, Uislamu umemtukuza mwanamke, na waumini sisi wanamume ndio walinzi wa wanawake. Allah tabaraka wa taala asema, rijalu qawwamuna ala nisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hajawaona, anasema kipindi hicho ulikuwa hakuna hivyo, lakini sasa hivi sisi tunalishuhudia hilo. Bali matangazo yote ya biashara ni picha za wanawake, matangazo ya pikipiki avalishwa mwanamke kijipensi tu, mwili wote uko wazi, kisha anatangaza pikipiki. Na wale wanaharakati wanawake hawapigi kelele kwamba mbona mnatudhalilisha, hatuoni yule anayetangaza pikipiki amevaa suti na tai. Lakini Uislamu ulivyomwambia mwanamke avae hijab, ajipambe katika vazi la kisheria, sema Uislamu unamdhulumu mwanamke, unamkosesha uhuru. Allah tabaraka wa taala alivyomwambia mwanamke ajihifadhi, ataka aheshimiwe, asibughudhiwe, kwa sababu mwanamke ni kitu thamini mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastamiuna al-qawla yattabiuna ahsana, wa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.